Alchemia Gier. 2.0. Witam wszystkich słuchaczy, słuchaczki oraz słuchające osoby niebinarne w kolejnym odcinku Alchemii Gier, w naszej drugiej inkarnacji tego podcastu o grach wideo. Jest ze mną dzisiaj Sik, tak jak w poprzednim odcinku. Przywitaj się, Siku, z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, Michale. Cześć, Siku, to był Sik. I dzisiaj porozmawiamy o kolejnym aspekcie gier wideo. Nie będziemy się ponownie skupiać na jednym konkretnym tytule, a raczej na trendzie, który w grach wideo obowiązuje. Tym trendem, o którym dzisiaj chcemy porozmawiać, jest crafting, wytwarzanie przedmiotów. I zanim zaczniemy, ja mam do ciebie, Siku, takie pytanie kontrolne. Czy znasz może taki serial MacGyver? No pewnie, że znam, oczywiście. No ja jestem dzieckiem lat 80. i 90. i ja się w tej epoce najlepiej czuję. I MacGyver to był, przyznam się szczerze, mój ulubiony serial za Szczyla. Bardziej lubiłem go niż Drużynę A, niż Knight Ridera, bardziej niż Power Rangers na przykład. Także oczywiście doskonale znam. To fajnie, że tutaj go przywołałeś. Tak, ponieważ jak zapewne młodsi słuchacze, młodsze osoby słuchające być może nie kojarzą tego bohatera, co niestety jest smutnym znakiem czasów i dowodem na to, że się starzejemy, Siku. Albowiem MacGyver był swego rodzaju, nie wiem, najemnikiem, agentem, kimś w tym rodzaju, już szczegóły trochę mi uciekały z pamięci. Oni tam mieli jakąś organizację, nie? Tak. Była organizacja Phoenix. I czy to była jakaś paramorządowa, czy to ciężko mi powiedzieć, tak dobrze też nie pamiętam. No i w każdym razie główny bohater, Angus MacGyver. Wiedziałeś, że on ma na imię Angus? Ja specjalnie zgooglałem. Nie, no ja wiem. Chyba ze dwa razy pada w całym serialu, raz. Raz chyba pod koniec, no ale mniejsza o to. W każdym razie MacGyver jest osobą, która generalnie większość odcinków wyglądała w ten sposób, że główny bohater miał coś do zrobienia, jakąś misję. Wrogowie go łapali, wrzucali na przykład do jakiejś szopy, w której są jakieś narzędzia i w ogóle, żeby go tam uwięzić. I on z tych narzędzi tak prowizorycznie budował sobie jakieś sposoby ucieczki, czy sposoby na wydostanie się z tego więzienia, z tego miejsca, w którym go przetrzymywano, i na uratowanie sytuacji w finale odcinka. I właśnie MacGyver przyszedł mi na myśl, gdy myślałem właśnie o temacie naszego podcastu, o craftingu, czyli wytwarzaniu przedmiotów z innych przedmiotów. Może na początku powiedz, jak ty rozumiesz crafting? Wiesz co, no, to znowu jest takie pojęcie dosyć szerokie, bo w obecnych trendach, tak mnie się przynajmniej wydaje, są dwie drogi craftingu. Pewnie jest tam więcej jakichś, ale takie dla mnie dwie podstawowe. To jest takie, że sobie łączymy przedmioty i otrzymujemy inny przedmiot. I to się wywodzi moim zdaniem z ery klasycznych przygodówek point and click, zamierzchłe czasy mikrokomputerów. A drugi, który też jest dostępny, to jest crafting w ramach sklepu, że mamy jakąś walutę, która nie jest pieniążkami, nie jest złotem, nie jest tam dzilami, ale jest na przykład złomem lub innym rodzajem materiału, i w specjalnych sklepach sobie odblokowujemy przedmioty za tą inną walutę. Więc dla mnie crafting, tak jak sobie myślę o craftingu, to jest ten taki prawdziwy crafting, czyli łączymy przedmioty, żeby otrzymać inny przedmiot. Tak, i wydaje mi się, że możemy trochę zawęzić tę definicję, że na przykład jak masz przygodówkę i masz tylko jeden określony zestaw przedmiotów, który musisz połączyć, żeby popchnąć fabułę do przodu. Na przykład, nie wiem, jak w The Longest Journey musiałeś połączyć, co tam było, taka niebieska dmuchana kaczuszka z obcęgami i linką, i trzeba było z tego zrobić hak z nawijakiem. To, no, czy tam też... To wiesz, nie, czy Longest Journey nie znam. Nie grałem w tą grę. Stracił już część dzieciństwa, no ale mniejsza z tym. Ale to wiesz, jakieś inne przygodówki typu masz sznurek, gumę no do rzucia, magnes i patyk i łączysz to wszystko i masz wędkę, którą możesz wyciągnąć monetę ze studzienki kanalizacyjnej. No. Wydaje mi się, że możemy wyrzucić to z naszej definicji, ponieważ to są raczej incydentalne elementy quest, tak, które wymagają zrobienia czegoś raz, żeby popchnąć fabułę do przodu. I w sposób, w jaki ja rozumiem crafting, to jest oddzielna mechanika, za pomocą której pogłębia się rozgrywkę gry, tworząc właśnie korzyść, tworząc nowe mechaniki rozgrywkowe, którymi może cieszyć się gracz. Czyli nie coś incydentalnego, co robimy, żeby popchnąć fabułę do przodu, tylko raczej pewien system zasad, który funkcjonuje w grze i który możemy wykorzystać, żeby tę grę uczynić sobie łatwiejszą. Crafting spotykamy w takich grach przede wszystkim jak gry fabularne, RPG, ale też na przykład w takich grach typu najnowsze Tomb Raidery, czy Assassin's Creed, czy inne tego typu gry, w których właśnie gry Ubisoftu chyba dość mocno utylizują tę mechanikę, że wiesz, zbiera się różne rzeczy tam w Far Cry'u, żeby zrobić łuk, to zbierasz 10 tyłków niedźwiedzia i... Dokładnie, tylko że tutaj mówię, no tutaj ja to tak nazywam tą taką oszukanym craftingiem, bo weźmy na przykład sobie Assassin's Creed 4 i rozbudowę Kafki, tego naszego statku, którym pływamy. I tak naprawdę to... opierało się na zbieraniu drewna, żelaza chyba, czy tam stali, z wraków, z zatapiania innych okrętów i to tak był inna waluta tak naprawdę. To nie były, wiesz, crafting taki, że jesteśmy gdzieś i musimy zbudować sobie łuk i do tego zbieramy drewno, jakąś skórę i budujemy sobie łuk, tylko to była po prostu mechanika taka, moim zdaniem, sklepowa. Ale znowu wiem, że w którymś z tych Ezio Collection buduje się bomby, chyba w tym Revelations. Tak, I to jest, o ile dobrze pamiętam, bo akurat przyglądałem się, jak kumpel grał, pokazywał mi tą kolekcję, to pokazywał właśnie te mechaniki z bombami i to było już taki crafting. Mhm. Zdecydowanie tak. No dobra, co myślimy o craftingu jako takim? Znaczy, co, najpierw ty powiedz, co myślisz, potem ja powiem, co myślę, potem to wymieszamy i wyjdzie nam to, co myślimy obaj. Ja lubię. Lubię, jeżeli crafting jest dobrze zrobiony, jest dobrze zaimplementowany i w rozgrywkę, czyli łączy się... to nie jest jakaś taka mechanika wzięta totalnie od czapy, ale łączy się gdzieś tam z fabułą albo z mechanikami innymi, gdzie to rzeczywiście w tym świecie przedstawionym ma sens, to uważam, że jest bardzo dobrą mechaniką, która rozwija dla takich ludzi, którzy mają kompulsywne zbieranie wszystkiego, odhaczania na mapie i zdobywanie wszystkiego, co się da w grze. No to zbieranie tych, na przykład takich w grach są schematy i zbieranie tych schematów i zrobienie na przykład wszystkiego z drzewka craftingu czy tam jakiegoś listy craftingowej jest dodatkową atrakcją. No właśnie, ale znaczy ja się generalnie z tobą jak najbardziej zgadzam w tym względzie, tylko zastanawia mnie, jak odróżnić dobry crafting od złego craftingu, bo to się dla mnie też trochę rozpływa, bo na przykład mamy Skyrim, taki, dajmy na to Skyrim, czy Morrowind, czy którekolwiek z tych gier The Elder Scrolls. Według mnie tam jest bardzo dobrze zrobiony crafting, w tym sensie, że on daje naprawdę takie poczucie satysfakcji z tego, że coś zrobiłeś sobie sam. Ja może przywołam jeszcze inną grę, w którą wydaje mi się, że ty nie grałeś, Gothic. Nie grałem w Gothica. To była pierwsza... Pierwszą część grałem dosłownie chwilę i odbiłem się od tego. To była pierwsza gra, w której w ogóle natknąłem się na crafting jako mechanikę rozgrywkową. I tam generalnie było coś takiego, że na samym początku gracz lądował w tej kolonii górniczej, odcięty od świata, miał tam tylko kilof czy pałkę. Pierwszą broń, którą można było sobie zrobić, taką silniejszą, naprawdę, która posłużyła przez prawie 1/3 gry, był miecz. Jak się ten miecz robiło? Trzeba było najpierw zdobyć kawałek stali. I po zdobyciu tego kawałka stali najpierw trzeba go było podgrzać w piecu, czy nie wiem, jak nazywają się te komponenty kowalskie. Niestety nie jestem tu specjalistą. Najpierw trzeba było podgrzać, potem wziąć młot i walić w ten, odpalić to, znaczy no, podejść do kowadła i odpalić kolejną animację, że tam potem osuszyć, potem naostrzyć i dopiero wtedy miał się ten miecz. Trzeba było wykonać szereg akcji w świecie gry, po których od kawałka żelaza, którego nie możesz używać jako broni, dostajesz miecz, który jest 10, o tam gdzieś 5 czy 10 punktów silniejszy niż każda inna broń, którą na tym etapie możesz zdobyć. I wydaje mi się, że dobrze zrobiony crafting, według mnie to jest przykład dobrze zrobionego craftingu, odwołuje się do ludzkiego poczucia, do takiej ludzkiej konwencji filozoficznej homo faber, w której człowiek identyfikuje się, zyskuje satysfakcję z czegoś, co zrobił samodzielnie. Skyrim też trochę funkcjonuje w ten sposób, ponieważ nie dość, że broń, którą wykujesz, jest silniejsza od tej, którą znajdziesz, od analogicznej broni, którą znajdziesz u przeciwników, to jeszcze na przykład możesz swój miecz nazwać po tym, jak go wykujesz, czy naostrzysz, czy dodatkowo jakoś rzucisz na niego urok, żeby, nie wiem, podpalał przeciwników. I właśnie ten aspekt, ja bym to nazwał homo faber. Wydaje mi się, że to mamy nawet tytuł tego odcinka. Ten aspekt człowieka wytwórcy to jest główne źródło satysfakcji, jaką przynosi ten crafting, że wiesz, wkładasz pewien wysiłek w stworzenie czegoś, nawet jeśli to jest wysiłek symboliczny, obrazowany przez kilka etapów gry, który musisz odhaczyć, i w konsekwencji dostajesz coś, co no, coś, co stworzyłeś sam, i dlatego ma to dla ciebie wartość nie tylko jako nie tylko na przykład jako silna broń, ale też jako coś, co zrobiłeś samodzielnie, coś, z czym masz pewną więź. Nie wiem, jak ty się do tego odnosisz? Znaczy, odpowiadając na twoje pytanie jeszcze, bo teraz przypomniałeś mi Skyrima, to dobry crafting to jest taki, który nie psuje ekonomii, moim zdaniem, gry. W przypadku gier fabularnych. A było trochę tak w Skyrimie, że dopadało się do tej ostrzałki, czy do tej kowalskiego osprzętu. Zaczynało się budować z tych wszystkich skór zbroje. Oczywiście one były potężne, ale właściwie traciło się chęć wydawania złota u kupców. Poza tym tworzyło się tego tyle, że właściwie, bo w pewnym momencie miałeś taką możliwość, że znajdowałeś masę skór, prawda? I zaczynałeś budować sobie te zbroje, craftować, a po czym szedłeś do kupca i je sprzedawałeś. Ale kupcy w Skyrimie mieli bardzo mało złota. I no tak, ale wiesz, to... Sprzedałeś dwie zbroje i zostałeś z 10, a kupiec nie ma już kasy, więc musisz iść do innego kupca po drugiej stronie świata gry, więc to było trochę limitowane, nie oszukujmy się. Mhm. Dlatego właśnie crafting dla mnie to powinno być, no nie wiem, czy fajnie jest zbudować sobie dobry miecz. Fajnie sobie wykuć zbroję z jakiejś tam, wiesz, kości smoka, prawda? Czy łusek smoka. I to są rzeczy OP, nie? Gdzie rzeczywiście sprzęt dostępny na pewnym etapie gry jest zazwyczaj słabszy, ale jeżeli mamy tego aż tyle, no to już traci się tą satysfakcję, tylko tak naprawdę się stoi przy tym miechu, przy tym kowadle, przy tej ostrzałce, tylko po to, żeby podnieść współczynniki kowalstwa, tak? Akurat nie pamiętam, czy w Skyrimie było to takie podnoszenie. Tak, tak, tam było, że wiesz, właśnie, gdzieś... robisz 17 sztyletów, żeby sobie podbić poziom. Mhm. Więc tutaj... Tutaj tak trochę Skyrim, z jednej strony to wszystko super jest, tak? A z drugiej strony moim zdaniem psuł trochę ten crafting, u nich inne mechaniki. Chociażby właśnie to zdobywanie poziomu, gdzie można było, znaczy wiesz, tak jak kiedyś w Morrowindzie się po prostu biegało i skakało, żeby podnieść kondycję i akrobatykę, i te pierwsze godziny to się cały czas skakało, prawda? Pamiętam, czy ty pamiętasz, ale biegało się i skakało, dopóki była wytrzymałość i się tylko czekało, żeby wskoczył punkcik. To tutaj Elder Scroll, Skyrim trochę, moim zdaniem, popsuł właśnie chęć, nie wiem, kupowania czegoś, zbierania, tułania pieniędzy, żeby sobie kupić jakiś ciut lepszy miecz u jakiegoś kupca, który rzeczywiście tam zadaje, załóżmy, 2 czy 3 punkty więcej obrażeń, bo mogliśmy sobie wyprodukować właśnie z tych rzeczy, które znaleźliśmy, bardzo szybko rzeczy lepsze. Ale masz rację, jest w tym frajda, jeżeli się wyprodukuje jakąś broń i się ją nazwie. I ja się często łapałem na tym, grając na przykład Fallouta 4, że miałem broń, która była teoretycznie już słabsza od innych, ale ją miałem gdzieś tam od początku. Miałem do niej dużo amunicji, nazwałem ją, rozbudowałem sobie ją jak tylko mogłem. I po prostu jej używałem, dlatego że ją zrobiłem na samym początku i byłem do niej jakoś tak, ciężko mówić o emocjonalnym związku, ale po prostu byłem do niej przyzwyczajony. No tak, tylko że ja tu dostrzegam pewien problem, ponieważ crafting bardzo łatwo można wykorzystać dla stworzenia takiej iluzji, że się zrobiło coś samodzielnie, ale z drugiej strony on może też służyć jako blokowanie progresu, to znaczy, że czekaj, trochę się zakałapućkałem. Chodzi mi o to, że crafting jest na dobrą sprawę zawracaniem głowy, ponieważ gra zmusza cię do zrobienia serii rzeczy, które nie popychają fabuły do przodu, nie tworzą, dają ci to poczucie satysfakcji ewentualnie, bo może się okazać, że zbudowałeś sobie coś, co na przykład nie pasuje ci, bo zdecydowałeś się w połowie gry budować sobie inną postać ze skupieniem na innych współczynnikach, czy na magię, czy na cokolwiek. Ujmę to w ten sposób. Crafting daje ci to, że szukasz 4 różnych składników, żeby zbudować sobie fajny miecz. Alternatywnie bez craftingu po prostu dostajesz ten miecz, pokonując jakiegoś silnego przeciwnika. I czy to się... Czy crafting nie jest też takim trochę filerem, jeśli chodzi o zapchanie godzin gry, że daje ci coś, co tworzy... Znaczy, daje ci coś, czym możesz się zająć, ale coś, co na dobrą sprawę jest w zasadzie mało potrzebne, niepotrzebne, jest takim czymś, co daje chwilową satysfakcję, ale na dobrą sprawę nie ubogaca rozgrywki, tylko ją wydłuża. No z pewnością. Tutaj nie ma jak się nie zgodzić. Aczkolwiek są crafting jako mechanika jest w niektórych grach, bo tutaj mówimy cały czas o grach RPG. Podam ci przykład Diablo 2, gdzie była ta kostka do transmutowania klejnotów, gdzie tak naprawdę ten cały crafting trwał sekundę, po prostu przez ileś tam czasu chodziliśmy po lochach, zabijaliśmy mobków i wypadały nam klejnoty, które sobie w kostce łączyliśmy w celu polepszenia tego klejnotu, żeby nie był jakiś tam skorodowany czy pęknięty, tylko żeby po prostu był ładny, doskonały. Czysty, doskonały. To szczytową formą był doskonały tam diament. Mm-hmm. I to jest taka mechanika poboczna, która nie sądzę, żeby ktoś wchodził na przykład, nie wiem, 4 godziny tylko po to, żeby czekać, że mu wypadnie szmaragd czy tam, nie wiem, diament właśnie. Po prostu to wypadało i sobie można było to łączyć. To było takie przy okazji. Z drugiej strony znowu przywołam przykład Fallouta, gdzie na przykład można było sobie wykraftować posiłki i oczywiście może to było... Tego było dużo, ale nie sądzę, żeby ktoś po prostu miał ambicje, żeby szukać, nie wiem, jakiegoś gruczołu, jakiegoś mutanta, tylko po to, żeby sobie zrobić butelkę jakiegoś super napoju, który dawał kopa i nie uzależniał, jak Jet na przykład. Więc tutaj zależy. Oczywiście one są filerami, no bo pewnie, że fajnie mieć fajnie mieć, nie wiem, dobry pancerz, ale nie chcę mi się wierzyć, że ktoś jest celowo, odciągnąłby się od, nie wiem, grania w quest główny, tylko szukając jakiejś tam skóry. Ale to też się łączy z tym, co mówiliśmy ostatnio, że Skyrim dawał taką masę aktywności pobocznych i możliwości tworzenia sobie samemu narracji i zabawy w piaskownicy, że wierzę, że ludzie nie robili wątku głównego, tylko szli i czyścili, wiesz, jaskinie, jakieś ruiny i przy okazji sobie robili zbroje, a olewali totalnie historię z tej gry. A właśnie, skoro już mówiłeś o tym craftingu potraw, to przecież w Skyrimie też był. Mhm. I to był chyba najbardziej, bo tam jest kilka gałęzi craftingu w Skyrimie, o ile pamiętasz. Jest broń, tak. jest alchemia. O alchemii też będziemy musieli trochę porozmawiać, bo i z tytułem naszego podcastu, i generalnie to też jest ważna część craftingu. Co tam jeszcze było w Skyrimie? Zaklinanie przedmiotów chyba. I najbardziej tworzenie czarów chyba, prawda? Tak, też tworzenie było. Wydaje mi się, że tak, ale chyba dopiero w dodatku Dragonbornie. Mniejsza o to. W każdym razie też było tworzenie posiłków, co było kompletnie bezsensowną mechaniką, bo tak, żeby stworzyć posiłek, trzeba było pozbierać różne składniki, tak jak w życiu. W rezultacie, po zebraniu składników, niektóre z nich są bardziej powszechne, niektóre mniej, po ich zebraniu trzeba było znaleźć kociołek nad ogniskiem i w tym kociołku zrobić sobie, nie wiem, zupę jakoś, czy jajecznicę, czy cokolwiek. Ale po co? Właśnie potrawy, które z tego wychodziły, one są z perspektywy gameplayu kompletnie, totalnie zbędne, ponieważ potrawy odnawiają zdrowie, ale nie tak jak miksturki, więc lepiej tworzyć na stole alchemicznym mikstury uzdrawiające niż potrawy. Odnawiają manę i tak dalej, ale to wszystko też robią mikstury. To jest dużo zachodu, żeby zrobić coś, co właściwie tylko, nie wiem, pogłębia świat przedstawiony o kolejną imersję, ale nie przynosi żadnych wymiernych korzyści. To jest najgłupsza rzecz chyba w całej grze. Ale tutaj dla nas jest na przykład najgłupsza, ale są ludzie, którzy grają tak, wiesz, RPGowo, wcielają, no tak, tak. Wiesz, jakoś tam wchodzą w ten świat i zagłębiają się, i oni na przykład to nie jest tak, że podczas walki otwierają ekwipunek i zjadają 5 bochenków chleba, tylko rzeczywiście leczą się miksturkami, a gdzieś tam po walce jedzą posiłek, bo który sobie przygotowali, i nie idą na łatwiznę i nie jedzą, nie wiem, kolejnych krążków sera, czy nie ustawiają sobie w menu szybkiego wyboru, wiesz, nie wiem, 10 szynek, nie? Tak jak to było w Wiedźminie. Skoro powiedziałeś to, ja ci powiem najfajniejszą rzecz chyba, jaką usłyszałem o Skyrimie w ogóle. Wiesz, są ludzie, którzy grają w gry w pewien określony sposób, na przykład przechodzą tylko jedną postacią gry, w której można budować drużynę, albo przechodzą tylko i wyłącznie korzystając z jednego określonego rodzaju broni. To jest takie samo ograniczenie, żeby uczynić grę ciekawszą i spróbować ją oszukać. To najciekawszym tego typu z takim samo wyzwaniem, jeśli chodzi o Skyrima, to jest granie jako postać, która jest weganinem. Weganem. Ale czekaj, im dłużej o tym myślisz, tym to jest trudniejsze, bo tak, nie możesz korzystać z żadnych skór, ani z żadnych materiałów zwierzęcego pochodzenia, czyli wiesz, żadnych zbroi. Nie możesz korzystać ze znalezionych miksturek, ponieważ nie wiadomo, z czego są zrobione. Możesz tylko robić sobie miksturki i tylko i wyłącznie z rzeczy, które bez zwierzęcych komponentów. Mhm. Nie możesz zabijać żadnych zwierząt, bo no, wiadomo, czyli musisz też nastawić się na dużo uciekania i na dużo skradania się. I to jest... Nie, widziałem gościa, który zrobił cały let's play na YouTubie o tym, jak grał jako weganin w Skyrima, i świetna rzecz. Znaczy świetna, no, z pewnością interesujące doświadczenie. Ale wracając do naszego tematu, czyli do craftingu. Poruszyliśmy temat alchemii. Mhm. I właśnie tworzenie mikstur jest, wydaje mi się, takim rodzajem craftingu, który może być potencjalnie najbardziej interesujący, ponieważ w realny sposób ubogaca i pogłębia rozgrywkę. Na przykład możesz tworzyć sobie mikstury, które dają unikalne możliwości twojej postaci. Chyba Morrowind miał bardzo, z tego co kojarzę, Morrowind miał bardzo rozbudowany system tworzenia mikstur i tym systemem można było całkowicie zepsuć grę. Nie wiem, ty jesteś fanem Morrowinda, możesz coś na to. Ale już kupę lat nie grałem, wiesz, no kurczę, to jest też taka jedna z mechanik, których ja specjalnie nie zgłębiałem. Jestem leniem i ja wolę wydawać pieniądze, które wyciągnę z lochów w sklepach, niż gdzieś tam się... Zakładałeś kosze na głowy w Skyrimie? Nie robiłem tego. Ja uczciwie nie kradłem. Chociaż pamiętam, że zdarzało mi się czasami opierdzielić w Morrowindzie jakiegoś sklepikarza, ale to gram praworządną postacią zazwyczaj i staram się nie kraść. Więc nie... Było to oczywiście bardzo, też nasączanie kryształów tych duszami, prawda, było, ale to było tylko tak, wiesz, spróbowanie tego. Ja nie jestem w stanie ci w tej chwili powiedzieć jakieś dogłębne analizy tamtego systemu. Natomiast mikstury no, były różne, no, było tego całkiem sporo i rzeczywiście te... jakieś takie mikstury, które powodowały przypływ akrobatyki czy wytrzymałości. Pozwalały na skakanie w jakieś gigantyczne odległości, więc rzeczywiście no to można było sobie tym wskoczyć gdzieś się nie powinno na początku. No właśnie, to jest też taki trochę ryzyko i paradoks craftingu, że jeśli uczynisz go zbyt niezależnym, znaczy zbyt niepotrzebnym, po prostu fanaberią, taką, którą możesz, ale nie musisz się angażować, to gracze nie będą tego używać, bo po co? Ale z drugiej strony, jeśli zbyt mocno powiążesz progres fabularny z craftingiem, to też ogranicza, ponieważ gracz zmuszony jest do podejmowania aktywności, no, tworzenia innych przedmiotów, nawet jeśli niespecjalnie ma na to ochotę, niespecjalnie się na to nastawiał, wyłącznie po to, by popchnąć do przodu fabułę, by osiągnąć jakiś progres w grze. Gdzie według ciebie leży ta granica? Czy za dużo craftingu, czy za mało craftingu jest dobre, czy ile to jest sam raz? Moim zdaniem to zależy od gatunku i jeżeli mówimy cały czas o sandboxach, to wydaje mi się, że crafting powinien być mechaniką opcjonalną. Tak jak w prawdziwym życiu. Są ludzie, którzy sobie będą reperowali urządzenia elektroniczne czy mechaniczne samemu w domu, a inni zaniosą je do punktu naprawczego, a jeszcze inni wyrzucą i kupią nowe. I tak samo wydaje mi się, jeżeli mamy sandbox i typowo grę RPG, gdzie tematem przewodnim nie jest bycie alchemikiem, ale jest po prostu bycie bohaterem, to oni wcale nie muszą chcieć i to powinno być taki wybór. No, wydaje mi się, że ten wybór daje seria The Elder Scrolls. Tam nie ma wymuszania na graczu jakiegokolwiek craftingu. Natomiast są gry, które no, opierają się całkowicie na craftingu i bez niego, no to tutaj już... Znaczy może nie, że powiedziałem. Nie opiera się całkowicie na craftingu, chociaż no takim jest Minecraft, prawda, którego oboje nie znamy i po raz kolejny gdzieś tam nie możemy się wypowiedzieć. Któryś z nas będzie musiał się poświęcić i pograć. Ja jestem za stary. No ja jestem jeszcze starszy. A zanim Lilka dorośnie, żeby mi pokazał Minecrafta, no to już chyba będzie za dużo czasu. Ale słuchaj, może Jerry, on ma już dzieciaki w takim wieku, że mógłby im pokazywać już różne rzeczy i może on im pokaże Minecrafta i się wypowie. Trzeba na ten to temat. Ściągnąć Jerry'ego. Trzeba skorzystać z faktu, że jest takim twardym słucharkiem tego świata podcastingu i Nie. My już się przecież odcinek temu ile śmialiśmy z wieku. Znaczy z chronologicznej bogatości Jerry'ego. Mm-hmm. Ale są takie gry, gdzie crafting jest bardzo ważny i to są na przykład rzeczy, które jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli gry survivalowe. Kolejny ciekawy temat. I zaraz do tego przejdę, ale jeszcze powiem ci na przykładzie takim bardzo fajnej gry, którą właściwie prawdopodobnie jest pierwszą, gdzie się spotkałem z tak dobrze rozwiniętym craftingiem i to był gra od Squaresoftu, jeszcze chyba nie Square Enix, tylko Squaresoft, Legend of Mana na PlayStation 1. To była gra RPG z bardzo takimi ciekawymi mechanikami budowania świata. Sami sobie go rozkładaliśmy na planszy, zdobywaliśmy właściwie wszystko w takim bardzo magicznym, bardzo baśniowy sposób, czyli zdobywaliśmy jakby książki, które rozkładaliśmy na planszy i te książki tworzyły kolejne lokacje i tam był rozbudowany system craftingu, bo można było sobie budować oprócz tego, że oczywiście jakieś bronie, to instrumenty muzyczne, które służyły za czary, ale też można było budować golema, bo tam było taka, grało się trzema postaciami. Pierwsza, no to nasz bohater, drugą sobie dobraliśmy jako NPC, ale tym NPC-em mógł grać druga osoba. Jeżeli podłączyła pada i wybrała, że będzie chciała grać, to odsterowała drugą postacią. Natomiast jako trzecią braliśmy sobie albo zwierzę, które hodowaliśmy, bo była to właśnie hodowla zwierząt, znajdowaliśmy jajka, karmiliśmy je wyhodowanymi przez siebie owocami, które tworzyliśmy z nasionek. To też było zawsze ciekawe zaskoczenie, bo wrzucaliśmy do skrzynki z nasionami różne nasiona i powstawały różne, najróżniejsze owoce, które dzięki temu, że zwierzątko zostało nimi nakarmione, zyskiwało różnego rodzaju współczynniki, ale też inaczej się zachowywało, było agresywne lub było spolegliwe, no. Ale była też budowa golema i golem miał w ogóle oprócz tego, że tworzyliśmy samego golema, to tworzyliśmy mu coś w rodzaju płytki takiej ze sztuczną inteligencją. Ustawialiśmy tam jego różne ataki, jego różne zachowania, tak jakby z dostępnych przedmiotów z gry. To nie były jakieś tam układy scalone, tylko to było tak na zasadzie magicznej, że tam wpychaliśmy jakieś miecze i tak dalej. Ustawialiśmy mu ataki, jego zachowanie podczas walk, więc to był taki mój pierwszy kontakt z craftingiem. I powiem ci szczerze, że ja tą grę przechodziłem kilka razy i dopiero już jako dorosła osoba na studiach, gdy sobie odpaliłem płytkę, sobie wrzuciłem do konsoli i odpaliłem tę grę, poznałem całe spektrum tego świata tak dokładnie, bo pierwszy raz, jak ja przychodziłem jako nastolatek, to w ogóle, mimo że przyszedłem, to w ogóle nie ruszyłem tego craftingu. A to była taka gra w grze. I to były czasy, podejrzewam właśnie, byłyby piękne, gdybym odkrył tą mechanikę, bo ja wtedy potrafiłem poświęcić dziesiątki, jak nie setki godzin jednemu tytułowi. To myślę, że takie odkrywanie różnych zależności byłoby świetne. A można było się cieszyć z rozgrywki, można się było cieszyć z fabuły, z przygody, z magicznego świata, zupełnie, zupełnie nie dotykając tematu craftingu. No właśnie i wydaje mi się, że możemy teraz troszkę płynnie przejść do specyficznej formy craftingu, jaką możemy zaobserwować w niektórych grach typu Immersive Sim, ale pozbawionych elementów RPG, czy też z bardzo niewielkimi elementami RPG. Albo z takimi, które mają te elementy rozbudowane, ale one nie dominują nad resztą gry. Na przykład ja niedawno grałem w grę, niedawno zacząłem grać w grę, o której ty zdaje się pisałeś, że ją znasz, Arx Fatalis. To jest gra od twórców Dishonored. Pierwszy ich pełnometrażowy produkt. I tam jest crafting stworzony w takiej szczątkowej formie, ale to jest forma, która bardzo mocno przyklejona do struktury gry. To znaczy, na przykład możesz wziąć surową rybę, położyć ją na gorącym kamieniu obok paleniska i ona się zrobi wtedy jadalna. A to jest taki to jest taki standardnik. Tam na przykład, nie wiem, jest możesz korzystać z improwizowanej broni. Czyli, nie wiem, broń, możesz kawałek jakiegoś gnata, czy jakiejś kości wziąć i ona tam wytrzymuje 3-4 ataki. Ja jestem dopiero na początku, to jest strasznie trudna gra. Albo ja sobie źle zbudowałem z postać, będę musiał pewnie wrócić i zrobić to jeszcze raz. W każdym razie, co sądzisz o takich grach, w których crafting jest bardzo mocno przyklejony do mechanik rozgrywkowych, jak choćby pierwszy Bioshock, gdzie też masz ten szczątkowy crafting, że możesz coś znaleźć, na przykład jakiegoś drona dieselpunkowego i go naprawić, i żeby on ci służył jako twój towarzysz, albo nie wiem, łączysz nie wiem, znaczy, no, był ten crafting w bardzo szczątkowej formie w tego typu grach. Co właśnie o tym sądzisz? Jako mechanika opcjonalna, tylko jako coś niemal rdzeń. Mhm. Znaczy to akurat w System Shock 2 i chyba tam komponenty chemiczne były. Trzeba było mieszać i to było takie, no jednak wymuszało od gracza zagłębienie się trochę w to, ale to... Wiesz co, no, jeżeli to jest dobrze, tak jak wspomniałem na samym początku, jeżeli to jest dobrze zrobione, jeżeli... Co to znaczy dobrze? Jeżeli to się rzeczywiście ma sens w świecie przedstawionym, że nie mamy, nie wiem, gramy postacią, która jest, nie wiem, synem Kowala w świecie fantazy i... musimy nagle, wiesz, budować jakieś skomplikowane mechanizmy, czy w ogóle jakimś żołnierzem jesteśmy i gdzieś musimy wybudować, nie wiem, zbudować sobie jakąś magiczną rzecz, czy po prostu fabuła jest skonstruowana w ten sposób, że budujemy jakiś, nie wiem, artefakt, a nie mamy o nim bladego pojęcia, no to mi się to nie do końca... Rozumiem, chodzi ci o to, że gra rozbija wiarygodność świata przedstawionego, tak, że każe postaci, która nigdy nie miała doświadczenia na przykład zaawansowaną produkcją skomplikowanych urządzeń, że nagle w czarodziejski sposób kompletnie w oderwaniu od fabuły ona zyskuje tę umiejętność. Mm-hmm. Na przykład, nie wiem, syn wieśniaka, który do 10, nie wiem, do 15 roku życia był przykuty do nie wiem, do brony, czy... No tak, dokładnie. No. I on nagle tworzy, bez jakiegoś wiarygodnego wyszkolenia, bez wiarygodnej edukacji, on nagle tworzy, nie wiem, działo steampunkowe, czy coś takiego. Mhm. Czy weź, no, jeżeli to jest... To tutaj nie do końca. Jeżeli jest od tego jakiś specjalista, na przykład tak jak Descartes Kane identyfikował przedmioty w Diablo, że znajdywałeś magiczny przedmiot i szliśmy do postaci, która za odpowiednią opłatę, czy już później po prostu za friko nam identyfikowała przedmioty, no to jest okej, okay, tak? To tak mówię, to nie jest akurat crafting, ale jeżeli idziemy do specjalisty... Przykład spójności świata. No tak. Jeżeli idziemy do specjalisty, który na zasadzie sklepu mówi, że potrzebuje to i to, takie jakieś 4 komponenty chemiczne, nie wiem, siarkę, rtęć, jakieś tam... To chyba w Wiedźminie dwójce było coś takiego, że mogłeś krasnoludowi przynieść jakieś komponenty i on ci robił miecz. Okej, okay. No to tak też, wiesz, jest taki sam crafting w trzeciej części, że sami nie składamy sobie miecza, tylko idziemy do rzemieślnika, czeladnika, mistrza kowalskiego, mistrza płatnerstwa i on nam z dostępnych, czy z wymaganych przedmiotów to zbuduje, mimo że gdzieś tam sobie znajdujemy przecież takie schematy. Więc to jest spoko. Jeżeli nagle ja bym był Wiedźminem i sobie gdzieś na jakiejś polanie zaczął robić rynsztunek, no to już by mi się to nie podobało. Czy w Immersive Simach, ja powiem ci szczerze, tak średnio kojarzę właśnie. Tutaj mówisz o reperowaniu wieżyczek, ale czy to wymagało jakichś surowców, zreperowanie wieżyczki, zabierało nam coś? Chyba była tylko minigierka. No, prawdopodobnie. Więc czy to jest crafting? Tu bym się trochę polemizował. Aczkolwiek wiesz co, no, jeżeli to jest dobrze złączone ze światem gry i nie wybije tak jak z tej całej imersji, jeżeli ja się nie łapię za głowę, że coś takiego zrobili po prostu tylko dlatego, że oś fabularna wymagała, nie wiem, po prostu jakiegoś przedmiotu i stwierdzili, dobra, to on to teraz zbuduje, to ja nie mam z tym problemów. Bardzo takie właśnie takim gatunkiem, który w mocny sposób wymaga od gracza, jest związany z mechaniką, z światem gry, są właśnie te survivalowe gry, o których teraz myślę, że możemy chwilę im poświęcić. Ja znam tylko jeden tytuł, tak dobrze, w który powiem tak, wszedłem dosyć przypadkowo i się zachłysnąłem i się bawię raz na jakiś czas bardzo dobrze, bo urzekła mnie grafika. Chodzi o The Long Dark. Nie wiem, czy kojarzysz tę grę. Ona była... Jak? Nie dosłyszałem tytułu. The Long Dark. Niestety nie kojarzę. To jest coś na konsole pewnie. Na PC to też jest. To było dosyć długo we wczesnym dostępie. I grafika w tej grze jest taka trochę jakby cel-shadingowa, jest stylizowana dosyć mocno na... No, wygooglałem sobie screeny, faktycznie bardzo ładna. Daje twórcy to wrzucając na konsolę, to już dali dwa epizody fabularne, ale poza tym jest cały tryb survivalowy, gdzie jesteśmy gdzieś na północy Kanady w świecie, którym nagle przestała działać elektryczność. Nastały okropne mrozy i tamten crafting jest od początku dosyć ubogi, bo musimy się nauczyć pewnych rzeczy. Musimy się nauczyć wytwarzania z jelit zabitych zwierząt, ze skór zabitych zwierząt. Na początku możemy sobie zebrać kwiatki, czy te owoce dzikiej róży i zrobić sobie herbatkę. Później tych schematów... Ja lubię herbatkę z dzikiej róży. Zawsze sobie mam w torebkę. No. Przepraszam, żerwałem ci w dół. Ale wiesz o co chodzi. Zanim sobie zaczniemy szyć odzienie, czy budować jakąś broń, to czasu upłynie, bo jesteśmy postacią, która jest nieprzygotowana do przeżycia w tym świecie. I ten crafting rzeczywiście jest taką rzeczą, która jest mocno związana z mechaniką. Właściwie się w sporej części nasze przeżycie opiera na tym, że musimy wytworzyć sobie grubszą skórę, czy skórę na przykład z nieodpalonego niedźwiedzia opatrzeć i wyprawić i zrobić sobie z niej kożuch, bo te dostępne, znajdywane ciuchy się po prostu niszczą. Nie zapewniają nam ochrony przed zimnym deszczem, mrozem. Czy tam zbudowanie sobie łuku. I to jest taka nagroda. To jest tak fajnie, że to jest gra, która jest nastawiona na survival i na ten crafting. To rzeczy wyprodukowane przez nas są taką nagrodą i one tam dłużej służą i są w ogóle, wiesz, takim ukoronowaniem iluś tam godzin, iluś dni spędzonych w czasie gry, tak? Że gdzieś tam przeżyliśmy nocy i w końcu sobie coś wyprodukowaliśmy i to jest takie naprawdę fajne. Z tego co mówisz, to trochę się łączy z początkiem naszej rozmowy, że crafting właśnie daje satysfakcję z osiągnięcia jakiegoś celu poprzez wykonanie czynności, jest jednocześnie nagrodą i czymś, co znaczy i droga, i cel dają nam satysfakcję, że tak trochę metafizycznie się wyrażę. Dokładnie. A właśnie, jak mówiłeś, to doczytałem, że w Bioshocku faktycznie jest crafting. O, no. I możemy tam tworzyć określone rodzaje amunicji do naszej broni. A, pewnie, że tak. Rzeczywiście. Były przecież armor piercingi zapalające były. Zapomniałem o tym zupełnie. I to wydaje mi się, że w Bioshocku bardzo fajnie pogłębiało rozgrywkę, że mogłeś wybrać amunicję w zależności od stylu, jakim grasz. co w połączeniu z tymi plazmidami i kilkoma innymi to była w ogóle fajna gra. Dokładnie, no to jest mam bardzo ciepłe uczucia z nią związane. Ja też. No dobrze, wydaje mi się, że chyba, że masz jeszcze coś do dania. Znaczy, chciałem cię zapytać, czy ty jakieś grałeś gry survivalowe, bo tego jest całkiem sporo. Więc no, masz jakieś doświadczenie z takim gatunkiem? Nic mi nie przychodzi do głowy. Czyli nie bawiłeś się gdzieś na jakiejś wyspie w Robinsona Crusoe? Ja szczerze mówiąc, ja niespecjalnie lubię tego typu gry, bo dla mnie to jest gra typu niańcz swoją postać, bo 5 minut i ona będzie martwa. I to jest dla mnie takie, wiesz, trochę za... znaczy to nie wykluczam, że to może być fascynujące samo w sobie, ale ja też chciałbym tą postacią, nie wiem, pozwiedzać ten świat, czy stworzyć... Znaczy, ja nie jestem niańką. Mhm. Nie lubię niańczyć swojej postaci. Ja wolę, jak gry, tego typu gry dostarczają mi możliwości, wiesz, eskapizmu, robienia tych rzeczy, na jakie nie pozwalam sobie w normalnym świecie. Na przykład zbudowanie sobie własnego domu. Czy kupienie sobie własnego domu, jak na przykład mogę sobie w Skyrimie kupić, a w rzeczywistości niestety musiałbym zaciągnąć kredyt na 20 lat. Nie, tak żartuję teraz. Ja cię rozumiem, ale powiem tak, jeżeli żartowałeś, to tak chwilę musiałem się zastanowić, bo nigdy w ten sposób nie patrzyłem na to. Nie słyszałeś tego mema, że gry Sims są takie popularne, ponieważ gracze mogą w nim zaspokajać swoje najdziksze żądze posiadania własnego mieszkania i nie bycia uwiązanym do kredytu. O, no to nie kojarzę. To bardzo smutne, niestety. Jeszcze, wiesz co, tak wspomnę jedną grę, gdzie crafting jest zrobiony świetnie. Arcanum? Jeszcze raz? Arcanum. A tutaj właśnie to też, tam też był ten składanie pistoletów i tak dalej. To też było fajne. Tak. Fajną równowagę. Dobrze, o jakiej grze chciałeś powiedzieć? Ale akurat nie chciałem o nim wspomnieć. Zapomniałem w ogóle o tej grze. A to też jest, to był taki też przykład, jeden z pierwszych RPG-ów, gdzie spotkałem się rzeczywiście z tym craftingiem. On nie był jakoś szalenie rozbudowany, ale dawało satysfakcję zbudowanie jakiegoś pistoletu. Jeśli udało się uruchomić grę, jeśli się nie wykrzaczała. Niestety gry trójki, one były wspaniałe, ale one były tak wadliwe. A ja nie miałem akurat nigdy z nią problemu. No to masz szczęście. No dobrze. O czym chciałeś powiedzieć? Akurat chciałem wspomnieć kolejny raz o God of War. No to będziesz musiał przejąć ster, bo niestety jeszcze nie wyszło na PC-ta. Nie wiem, jeszcze nie, tak wyciągają. No, liczyłem, że w ciągu tygodnia to już może się coś pojawi, informacja albo coś. Wiesz co, tam jest bardzo fajnie ten crafting zrobiony, bo właściwie cała mechanika zbierania, znaczy zrobienia sobie zbroi, pancerza, czyli tam na ramienników, karwaszy, na karwasze są na ręce, dobrze mówię, tak, i jakiegoś pasa biodrowego wynika właśnie z craftingu. Mamy do dyspozycji dwóch kowali krasnoludów, którzy za przyniesione różne rzeczy nam mogą stworzyć pancerze, i te najmocniejsze pancerze, które są potrzebne, żeby właściwie cały świat wyeksplorować i zaliczyć wszystkie możliwe próby Mittelheimu, czy pokonać wszystkie Walkirie, no to niestety musimy mieć to wszystko na maksa rozwinięte. I to jest zrobione naprawdę bardzo solidnie. Nie ma takiego sztucznego wymuszania grindu, nie ma jakiegoś chorego kilkugodzinnego powtarzania fragmentów. Dodatkowo rzeczywiście jest, te przedmioty są na tyle potężne i na tyle magiczne, że rzeczywiście dają i wygląd się zmienia postaci po założeniu, więc dają taką frajdę, naprawdę frajdę dają zbieranie tych komponentów. I udanie się i w końcu uzyskanie, nie wiem, podniesienie poziomu jakiejś zbroi, czy wyprodukowanie sobie całkiem nowej. Więc cała mechanika uzbrojenia, znaczy nie broni, bo broń też zresztą też musimy u Kowala rozwinąć, ale cała mechanika tego naszego rynsztunku jest związana ze zbieraniem surowców i craftingiem. I to jest zrobione bardzo dobrze. Tutaj nie ma jednej słabej rzeczy w tym systemie. Brzmi interesująco. Wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze wspomnieć o pewnym specyficznym rodzaju craftingu, który ja nazywam Ubisoft crafting. No, to tak. To. No właśnie słyszę po twojej reakcji, że już domyślasz się, o co tu chodzi. Generalnie w grach Ubisoftu crafting jest strasznie dla mnie strasznie jest iluzoryczny, w tym sensie, że rzeczy, które zbierasz, są abstrakcyjne. W takim Skyrimie możesz sobie zawsze otworzyć ekwipunek, zobaczyć tę skórę, obejrzeć ją sobie ze wszystkich stron, czy nie wiem, kawałek metalu, czy skórzane pasy, czy cokolwiek. I wiesz, skąd one się biorą. W grach właśnie Ubisoftu, mam na myśli przede wszystkim Far Cry i Assassin's Creed, ten crafting jest dla mnie bardzo abstrakcyjny, w tym sensie, że on przypomina raczej, nie wiem, znajdź 7 przedmiotów ukrytych w różnych dziwnych miejscach i nagle w twoim ekwipunku będziesz mógł odblokować sobie nową broń. Dla mnie to jest crafting, który właśnie pomija ten aspekt homo faber, o którym mówiłem wcześniej, że on za bardzo sprowadza tworzenie przedmiotów do czegoś abstrakcyjnego. Tak jak ty mówiłeś, że dla ciebie imersję łamie to, że postać tworzy sobie coś, do czego nie powinna być zdolna, tak dla mnie crafting łamie zbyt duże upraszczanie samej otoczki tej, nie wiem, graficznej, imersyjnej tego craftingu. Tak jak mówiłem, że w Gothicu trzeba było zrobić ręcznie, najpierw wykuć ten miecz, potem go naostrzyć i dzięki temu właśnie to działało jako pewien atmosferyczne wsparcie, że tak trochę kulawo powiem, które dzięki temu te wszystkie działania, one były fajne i bardziej emocjonalnie podchodziłeś do wytwarzanego przez siebie przedmiotu. Podczas gdy w grach Ubisoftu jest to strasznie, nie wiem, wchodzisz do menu, klikasz coś i już masz nowy przedmiot. Właśnie jak ty się odnosisz do tego Ubisoft craftingu? No to jest masz mały portfel, potrzebujesz więcej gotówki, zabij 4 tapiry, będziesz miał większy portfel. To jest takie trochę abstrakcyjne, szczególnie, że wiesz, że to nie jest w trzeciej części czy w czwartej części nie dzieje się to w jakiejś Syberii, gdzie dostępność innych surowców jest znaczy te surowce są niedostępne i trzeba, czy tam odzienie jest niedostępne i trzeba sobie samą produkować. Natomiast bardzo fajnie i bardzo lubię mechaniki craftingowe w Primalu. W ogóle Primal bardzo lubię. Znaczy Primal to jest nietypowa rzecz. Ja się nie spodziewałem od takiej dużej korporacji tworzącej gry, w takiej ważnej, sztandarowej, niemal sztandarowej ich serii, takiego odważnego eksperymentu jak Primal. No dokładnie. Najpierw po pierwsze własny język, który napisali za pomocą, znaczy profesorowie, jacyś eksperci od języków indoeuropejskich stworzyli język, którym mogły rzeczywiście takie plemiona się posługiwać. Część tych naszych uzbrojenia jest związane właśnie z fabułą, czyli podbijamy sobie, czyścimy mapę i kończymy zadanie, gdzie łapiemy w niewolę człowieka neandertalczyka i on nas uczy tworzenia bomb, które z jakimś gazem są w środku. Natomiast drugie plemię, które ma opanowany ogień, to złapany jakiś tam przywódca uczy nas tworzenia koktajli Mołotowa, takich wklejanych skorupach. Ale tam jest fajne, bo zbieramy rzeczywiście drewno, zbieramy skóry. I rzeczywiście za te skóry niedźwiedzia, za te skóry wilków zmieniamy sobie to na dodatkowe uzbrojenie, na dodatkowe miejsce w ekwipunku. Musimy zbierać to drewno cały czas i jakieś groty, glinę czy coś takiego, żeby produkować chociażby strzały i maczugi. Natomiast szkoda, że to się dzieje wszystko w menu tego, wiesz, kółko otwierasz i tworzysz sobie 40 strzał, bo ci się skończyły. Nie wiem, czy tam jest, znaczy tam prawdopodobnie jest jakiś survivalowy mod, który pewnie wymusza na graczu cofnięcie się do obozowiska i stworzenia sobie tego tej dzidy, tej włóczni, maczugi i strzał właśnie przy ognisku, a nie w trakcie walki. Co by miałoby całkiem gdyby to było w ogóle w normalu, to by było fajne. Ja nie sprawdzałem tego survivalowego tego trybu. Ale uważam, że mają czasami, akurat Ubisoft, nie będą jakieś bardzo surowe, mają głupoty właśnie z tym Far Cry 4, Far Cry 3, czyli tworzenie w menu ekwipunku jakichś kosmicznych rzeczy, wiesz, mamy skórę krokodyla, a z czterech krokodyli budujemy sobie saszetkę na granaty. To dla mnie jest takie trochę nietrafione i to robienie takiego tych rzeczy ad hoc, po prostu wchodzimy do menu i cyk, cyk, cyk, cyk, cyk i zbudowaliśmy jakieś tam rzeczy sobie, stworzyliśmy. To mi się nie do końca podoba, ale mówię, tak jak mają na przykład właśnie w Primalu, to jest całkiem okej. Nie do końca też lubię tą mechanikę z Assassin's Creed właśnie, jeżeli chodzi o rozbudowę naszego statku. To po prostu było inny rodzaj waluty, który musieliśmy po prostu wyfarmić, czyli zbieranie drewna i sztab żelaza, co było monotonne i wymuszało człowieka do grindu i napadania kolejnych statków i liczenia, że trochę więcej tego będzie, a okazało się, że nie było tam drewna, tylko rum, więc to tak, wiesz, to tutaj akurat nie, i to też mnie denerwowało, że trzeba było rzeczywiście tą kawkę rozwijać w ten sposób, ale ja nie jestem jakimś, chyba nawet w tym, jeszcze tak jak do innych gier, chyba w Watch Dogsach nawet można było robić bomby z jakichś komponentów. Ja Watch Dogsów w ogóle nie pamiętam. Ja wiem, że grałem w oba, ale jak myślę o tych grach, to mam, nie wiem, wywala mi błąd 404. Ale mają czasami ok crafting, czasami ten crafting nie jest do końca dopięty. Więc tutaj jakoś nie będę na nich wieszał psów, bo udało mi się parę razy, znaczy no w tym Primalu przede wszystkim, zrobić coś fajnego i mimo, że gdzieś tam mam jakieś zarzuty, to nie jestem pewien, czy gra nie oferowała właśnie tego, co mówiłem, czyli tworzenia zbrojenia w obozach tylko. Właśnie, to jest też... No właśnie o tym mi chodziło, kiedy mówię o Ubisoft Crafting. To jest crafting pozbawiony kontekstu, abstrakcyjny, który właściwie jest tylko... niepotrzebnie wydłuża rozgrywkę i nie oferuje tylu satysfakcji, ile oferuje crafting zrobiony dobrze. Mhm. No dobrze, chcemy jeszcze coś powiedzieć o craftingu, czy mamy już, czy możemy już powoli zmierzać do końca? Zastanawiam się, czy jeszcze nam gdzieś został crafting, bo tak, survivalowe mamy, RPG mamy, otwarte światy też. Jeszcze wspomnę tylko, że Horizon Zero Dawn miało też bardzo fajne takie elementy craftingu, ale to bardzo przypominające te ubisoftowskie, ale to akurat się udało. Jeszcze to takie jedna rzecz, bo wiesz, crafting opiera się strasznie tak naprawdę na uproszczeniach. I ja jestem bardzo ciekawy, gdyby stworzyć grę z craftingiem. Ja nie wiem właśnie, jak ta gra z tego roku tych Czechów, zapomniałem, jak się Kingdom's Come. To słyszałem o niej. Ja jestem ciekawy, jak tam crafting wygląda, bo crafting przede wszystkim no, opiera się na wielkich uproszczeniach i jeżeli nie jest to crafting w zasadzie gotowania potraw, to tutaj mamy naprawdę, wiesz, tak, takie Ale wiesz, że właśnie gotowania potraw też to są uproszczenia, bo w normalnym życiu to, wiesz, to nie robisz tak, że łączysz miskę z pomidorem i z solą i z wodą i wychodzi ci zupa pomidorowa. Jest, a to trzeba podgrzewać, pilnować, żeby nie wykipiało i tak dalej. No, no tak, ale jeżeli tam, wiesz, mamy animację, że coś gotuje i widzimy upływ czasu, to, no to możemy założyć, że to, ten, to jest, rzeczywiście... To jest taka konwersja detali, ale to... No właśnie, a co ty masz na myśli, mówiąc o uproszczeniach? No wiesz, że na przykład, nie wiem, łączymy... No tak, przede wszystkim nie mamy, jako postać nie znamy się na czymś i robimy to. I się uczymy przy kowadle, zdobywamy doświadczenie w Skyrimie, ale ten przedmiot zawsze nam się udaje, prawda? Nie ma opcji niepowodzenia. Mamy na przykład, wiesz... A co, to byłoby trochę frustrujące, nie? Że tam... W The Long Dark tak jest, że nie zawsze ci się udaje i czasami możesz, rozpalając ognisko, i tracisz na przykład gdzieś tam tak, czasu. Ale to jest survival game. Tam trochę inaczej to działa. Fizyka jest jedną z mechanik poprawiających jakość doznania, więc to jest zrozumiałe, ale w takim na przykład, nie wiem, Skyrimie, gdybym zdobyłem w końcu serce Dedry, jedno z czterech na całej mapie i teraz zrobię sobie super, super Dedry zbroję, idę i nie udało ci się. Straciłeś ten jeden z niewielu składnik. Ale wiesz, na przykład w jakieś szycie zbroi czy coś, gdzie nie mamy narzędzi do tego, nie mamy umiejętności, ale jednak to tworzymy, no to jest takie uproszczenie. To już mówię, bardziej to wygląda to gotowanie, gdzie stoisz nad garkiem i wrzucasz do wody potrawy, czy tam na ruszt rzucasz mięso i to mięso się piecze i to jest takie, no moim zdaniem lepiej to wygląda, czy nawet ta alchemia lepiej wygląda niż tak naprawdę by nam to całe kowalstwo wyglądało. Jestem ciekawy, właśnie... jakby to właśnie było tak, że masz grę, gdzie rzeczywiście ten crafting jest mechaniką, która jest, oprócz tego, że wymaga jej gra, to jeszcze by był taki naprawdę ciężki. A jeszcze tak chciałem ci zapytać, bo mówiłeś, no tak, podcast nazywa się Alchemia Gier i zaczęliśmy gadać trochę o alchemii, ale jest taki japońska seria RPG-ów wydawana przez Gust i znaczy tworzona przez studio Gust, a wydawcą jest Koi Tecmo i to są Ateliery. Kojarzysz tę serię gier Atelier? Nie słyszałem. Jest taki właśnie jeden atelier. Aisha, The Alchemist of Dusk. To jest właśnie gra, gdzie crafting jest właściwie tylko, jeżeli chodzi o tą alchemię. Jesteśmy dwiema chyba siostrami. Oczywiście animacja jest i grafika jest bardzo mocno stylizowana na japońską anime, japońską mangę. I jak to w japońskich RPG-ach, ratujesz świat, siostrę i walczysz ze smokami przy użyciu alchemii. O, interesujące. Nie wiem, czy to wyszło na pecety, ale wiem, że na pewno na PlayStation 3 była ta gra. Chyba na pecety chyba... Znaczy nie wiem, zgubiłem sobie... To jest długa seria, ona ma z 15-16 tytułów na oko. No to trochę tak jest z tymi atelierami jak z Final Fantasy, że wiesz, gry mają, tak jak Final Fantasy, to tam mają atelier, ale one nie są ze sobą jakoś specjalnie powiązane. Nie wiem, czy może światem, ja też się jakoś specjalnie nie zagłębiałem w tą serię. No, nie znasz, nie znasz. No, niestety nie znam, ale no, dzięki, że mi powiedziałeś, zainteresuję się, bo akurat lubię ten aspekt craftingu, tworzenie mikstur. No dobra. To myślę, że już powoli możemy zmierzać do końca. Jeszcze epilog. Czego się dzisiaj... A, no to już podsumujmy, a później epilog. No dobra. Czego się dzisiaj nauczyliśmy, Siku? Wytwarzać. Wytwarzać podcast. Wytwarzać podcast. Łączymy dwa pliki dźwiękowe, dodajemy trochę craftingu. tak. Wychodzi nam podcast. Wycinamy czołówkę z innego podcastu, dogrywamy jakiś tam głos i tworzymy podcast. A jeszcze, tak jeszcze wracając do samego początku, to ten element craftingu w drużynie A również był. Oni też byli właśnie zamykani w shopach, albo wiesz, oni też przede wszystkim nie zabijali tych swoich przeciwników. To było tonowane bardzo chyba. Znaczy, no, na pewno nie było takim gimmickiem jak w MacGyverze. Tak, ale oni tam byli zamykani w shopie i zawsze przerabiali te jakieś takie pojazdy, wiesz, na jakieś tarany, czołgi, zresztą niejednokrotnie ten furgon jej barakusa był przerabiany, wycinane były jakieś z atrapy otwory, z którego wyjeżdżały karabiny czy miotacze ognia, to oni też oni też z tym mocno eksperymentowali. Ciężko powiedzieć, czy od samego początku, bo na pewno od samego początku się Hannibal Smith przebierał, ale czy od samego początku mieli te swoje przerabianie pojazdów, to nie jestem w stanie powiedzieć, ale było to obecne. A Angus wykorzystywał w przeróżny sposób swoją wiedzę i ja do tej pory chyba najbardziej pamiętam odcinek, całą fabułę pamiętam, co dokładnie on robił, to kiedy on pojechał do jakiegoś znajomego, który znalazł ropę i tą jego farmę, jego jakoś tam posiadłość, gdzie czy kopalnie może, gdzie ta ropa miała wydobywać, zaatakowały krwiożercze mrówki. I MacGyver... Czekaj, pamiętam ten odcinek, tylko że to było z archiwum Mix. Nie. I MacGyver też tworzył właśnie strój taki, żeby go te mrówki nie pogryzły, czyli gdzieś tam topili plastik, zalewali jej, szyli to później. On musiał otworzyć jakiś tam, wysadzić jakąś tamę, żeby te mrówki spłynęły, a na samym końcu wysadzić chyba ten odwiert, bo on tam się palił cały czas. Także to nie tylko żeby uciec, albo tylko, że tak jeszcze miał oprócz tego masę różnych pomysłów, ratował ludzi. Ten jeden odcinek, gdzie był młody MacGyver, taka retrospekcja, która tłumaczyła, dlaczego Angus nie strzelał z pistoletu. Bo... Chyba, że jego przyjaciel przez przypadek został postrzelony, czy umarł chyba. Dokładnie, nawet. To on stworzył tam z dwóch rowerów, połączył dwa rowery, żeby kolegę zawieźć do szpitala postrzelonego. To robił takie roweronosze. No to jest masa różnych historii z tym, co on wykorzystywał. Bo to często było tak, że rzeczywiście wykorzystywał dostępne przedmioty jak w przygodówkach point and click, ale często też właśnie robił typowy crafting, że z dwóch rzeczy tworzył inną, czy nawet z trzech. Także dla mnie to są super wspomnienia. I podsumowując, jak sądzisz, jaka tendencja będzie w grach? Jaka tendencja będzie w grach, jeżeli chodzi o crafting? Czy to nadal będzie, czy jednak gdzieś tam się w końcu z tego zaczynają wycofywać? Bo tak naprawdę to jest... ostatnie lata są taka eksplozja tej mechaniki. Wcześniej nie było jakoś specjalnie pojedyncze tytuły. To tak mi się wydaje, że dosyć dużo było tych japońskich gier, które wykorzystywały crafting. No nie wiem, Vagrant Story na PlayStation 1, Vagrant Story i Legends of Mana. Tak powiem szczerze, że dalej już nie pamiętam gier, które z tamtego okresu wykorzystywały crafting. Chyba te wszystkie RPG na licencji Lochów i Smoków. Nie wiem, Neverwinter Nights, Baldur's Gate. Tam był crafting? Był crafting? Nie wiem. No właśnie mi się wydaje, że w Baldurach nie było. Ale był w Temple of Elemental Evil. Okej. Okay. Więc jak sądzisz, jak będzie to dalej wyglądało? Ależ ja ci mogę powiedzieć z całą pewnością, jak to będzie dalej wyglądało. To będzie dalej wyglądało tak, że aby stworzyć przedmiot wyższej jakości, wykup mikrotransakcje z tą i tą opcją. Oj nie, wątpię. Już wydaje mi się, że od tego będą odchodzili. Że od mikrotransakcji. Od takiego chamskiego wykorzystywania mikrotransakcji. No nie. Wiesz, Jerry powiedział kiedyś pewną rzecz, Jerry powiedział bardzo mądrą rzecz. To była najmądrzejsza rzecz, jaką powiedział, jak powiedział Jerry. On kogoś cytował, nie pamiętam kogo, ale to była bardzo mądra rzecz. Jerry powiedział mianowicie, że gracze to głupki. I niestety ma rację, ponieważ to... no, wszystko daliśmy sobie wcisnąć do tej pory. Daliśmy sobie wcisnąć preordery, kulturę całą preorderów, daliśmy sobie DLC wcisnąć, daliśmy sobie wcisnąć lootboxy, mikrotransakcje. To stary, to wiesz, teraz się szarpiemy, ale potem wszyscy przywykną i będzie tak jak z tymi wszystkimi innymi praktykami niespecjalnie korzystnymi dla konsumenta, które przemysł gier wideo wypracował. Wiesz, to moim zdaniem gry są stosunkowo młode. Młodą branżą. To jest, może się ktoś obruszy, bo są ludzie, którzy rodzili się i nas słuchają, rodzili się 20 lat temu na przykład i już gry wtedy były, ale ten przemysł musi pewne standardy wypracowywać. To nie jest tak, że sobie wypracuje. Ja myślę, że generalnie ludzie są głupi i pewnych rzeczy nie zauważają, dają sobie wcisnąć je. Żyją w pewnej bańce i uważają, że wszystko jest okej, ale przykłady tegoroczne czy zeszłoroczne, już teraz ciężko mi powiedzieć, po tej aferze, zeszłoroczne, afera z Battlefieldem, Battlefrontem, czy odwracanie się od gier, które swój system opierają na lootboxach, pokazuje, że nie będzie tak łatwo i że jednak ci wszyscy producenci... Mimo tego całego backlashu, mimo tych wszystkich afer, to korporacje zarabiają gigantyczne pieniądze na tych wszystkich lootboxach i mikrotransakcjach. Mm-hmm. Bo wiesz, my się burzymy, ale milcząca większość to łyka spokojnie. I oni z tego nie zrezygnują. No ale mamy tegoroczny przykład gry, która jest single player, której nie ma ani jednej mikrotransakcji, nie ma prawdopodobnie żadnego DLC, nie będzie. Czyli mówimy o God of War i pobił rekordy sprzedaży. Ale czekaj, ja ci to wytłumaczę. A jest to gra od jednej z korporacji, która nie ma dobrej opinii, bo Sony przez wiele lat nie miało. Czy my jako gracze ją lubimy, ale generalnie to Sony raczej może ma tylu samo hejterów, co zwolenników. Ja ci to wytłumaczę spokojnie. God of War jest ekskluzywem, a ekskluzywy muszą mieć dobrą opinię. Mhm. To są gry, które mają sprzedawać konsole. To nie są tylko gry, które mają na siebie zarabiać. To są gry, które mają być bodźcem, który zmusi kogoś do kupienia całej konsoli, do inwestycji. To nie jest gra, za którą zapłacisz. Znaczy, jeśli nie jesteś graczem na określoną konsolę, to żeby zagrać w ekskluzywa, musisz zainwestować w tę konsolę, więc ta gra musi być maksymalnie dopieszczona, dopracowana. Widzisz, współcześnie dobre gry muszą się opłacać twórcom na dłuższą metę. A na dłuższą metę wszystko się... dobre gry powstają wtedy, kiedy to jest na rękę twórcom. Okej, okay, ale tutaj znowu pojadę dwoma innymi przykładami, gdzie był crafting. The Witcher 3 i Dying Light. Dwa polskie studia, gdzie crafting był obecny i był w Dying Light crafting tych broni wszystkich. O tym nie wspomnieliśmy, że w grach akcji też się to wykorzystuje, ale Dying Light miał bardzo... Znowu zapomnieliśmy o tym biednym Techlandzie. A my zawsze chwalimy Techland, bo jest za co chwalić Techland, ale jak przychodzi co do czego, to zawsze o nim zapominamy. Kiedyś musimy zrobić oddzielny podcast tylko i wyłącznie o grach Techlandu, żeby im oddać tę sprawiedliwość. I tam myślę, że w kolejnych grach i Techlandu, czyli w Dying Light 2, nie będziemy mieli takich sytuacji, że wiesz, żeby zrobić sobie super wypasioną siekierkę, to musisz kupić, zapłacić mikrotransakcję. Aczkolwiek podejrzewam, że znajdą się jakieś DLC, może niepłatne, tylko w ramach jakiejś przepustki sezonowej dla tych graczy, którzy wykupili to wsparcie, znajdą się jakieś dodatkowe schematy, które pozwolą stworzyć fajne OP bronie. Tak samo, wiesz, wydaje mi się, że ja bym upatrywał bardziej mikrotransakcje w grach, które mają wbudowany mocno element społecznościowy i multiplayer. I jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Tylko zapytałem cię, bo jestem ciekawy, jak będzie wyglądało to w Falloutie 76. Czwórka już była takim poligonem, ten crafting był bardzo rozbudowany w Falloutie czwartym, do tego stopnia, że można było poświęcić gro czasu przeznaczonego na grę, na rozbudowę jakichś pierdół, które zupełnie nie były potrzebne do przejścia, bo tam po prostu można było zasypać sobie cały jeden budynek bronią, która wypadała z przeciwników. Ale do czego zmierzam? Jestem ciekawy, bo to będzie, jakby nie patrzeć, gra coś na w rodzaju MMO, jakimś takim małych grupach się będzie grało, i ja jestem ciekawy, jak to tam będzie wyglądał ten crafting. Jeżeli, czy tam się pokuszą o jakieś elementy. Czy w ogóle będzie crafting? Będzie. Możliwe, że on. No tam już wiadomo, że samemu budujesz osady, więc myślę, że. No wiesz, ale budowanie osad to może być odblokowywanie pewnych, nie wiem, feature'ów, a niekoniecznie crafting sam w sobie. Ja chyba bym jednak stawiał, że będzie crafting, bo co by walili taką gigantyczną mechanikę, którą, wiesz, czwarta część się opierała w dużej mierze na tej budowie osad, i myślę, że cało by to wszystko wywalili, co dopracowywali, wiesz, w tych dodatkach z Ridersami, i by się tego zupełnie pozbyli. Zrobili po prostu zupełnie coś nowego. Ciężko mi w to uwierzyć, szczególnie, że oni. Znaczy, moje zdanie znasz. Oni to zawrą, jeśli będzie można to fajnie zmonetyzować, fajnie dla nich. W ogóle teraz strasznie mnie to boli, że te gry, które do tej pory były właśnie single player, nastawione na opowieść, na atmosferę, na historię, teraz są przerabiane na te pseudo MMO, nie wiem. Fallout, jak choćby mówiłeś, co tam jeszcze? Anthem, podejrzewam, że trochę cię boli. O, właśnie. Tak, no bo... No. Jaka była ta Andromeda, taka była, ale no ja liczyłem właśnie na kolejnego Mass Effecta, czy coś w tym stylu. Beyond Good and Evil, kolejny przykład. Strasznie kultowa jedynka. Dwójka już będzie właśnie takim niedopieczonym MMO, z tego co mi się wydaje. Oni są w ciekawych czasach przyszło nam żyć. No dobra, jeszcze ja ale powiem moje przewidywania. Mnie się wydaje, że najbliższe 5 lat, tak sobie myślę, będzie taki status quo. Czyli będziemy mieli tą mechanikę bardzo modną, a później zwyczajnie wyspecjalizują się tytuły, które będą, bo teraz jest to prawie wszędzie, w wielu sandboxach jest crafting, no chociażby tutaj taki upośledzony crafting sklepowy w Mad Maxie, czy właśnie w takich grach akcji typu God of War, czy w tych grach od Ubisoftu, a w pewnym momencie to zniknie, bo się już przeje i zostaną bardzo mocno wyspecjalizowane gry z craftingiem, a reszta pójdzie ku uproszczeniu. Tak mi się wydaje, że to na taką skalę, jak jest teraz, zniknie. Podejrzewam, że zostanie oczywiście w RPG-ach, ale moim zdaniem są takie gry, które mają bardzo niewielki crafting. Na przykład seria Dark Souls czy Bloodborne, gdzie tylko tak naprawdę dobijamy sobie bronię dzięki materiałom, które znaleźliśmy, ale to jest tak, jak powiedziałem. Wersja craftingu sklepowa, która te czanki i staby są tylko innym rodzajem waluty, rzadszym rodzajem waluty niż dusze czy krew. W związku z czym te gry działają bez dodatkowego craftingu, a Sekiro Shadow Die Twice już chyba jest zapowiedziane i tam raczej sądzę, że też craftingu nie będzie, więc myślę, że może iść sporo gier tą drogą. No dobra, i podsumowując, lubimy crafting, jeśli jest zrobiony dobrze, jeśli jest zrobiony z głową i po ludzku. Dokładnie. Masz coś jeszcze do dodania? No już jakiś epilog? Mam coś pytanie do ciebie, bo wczoraj z perspektywy słuchaczy to podcast się ukazuje w poniedziałek, a wczoraj minęło 5 lat od pierwszego podcastu Alchemia Gier. I tak z perspektywy tych 5 lat, to jak patrzysz na... Bo to był Alchemia Gier była twoim pierwszym podcastem? W ogóle? Miałem jeszcze wcześniejszy podcast, ale takim pierwszym podcastem na poważnie. Mhm. To jest... No i jak z perspektywy gracza i podcastera patrzysz na te ostatnie 5 lat? Z perspektywy gracza i podcastera patrzę na te 5 lat na podcasting czy na... Na grę i na podcasting, no. Nie, no, podcasting się rozwinął świetnie. Spodobała mi się ta kolektywizacja naszego konglomeratu podcastowego. Fakt, że tłuczemy te podcasty codziennie, to jest bardzo fajna machina, w której bardzo fajnie jest być jedną z części. Można powiedzieć, taki craft podcastowy. Mechanika craftingu w świecie rzeczywistym, nie? No. A gry, niespecjalnie podoba mi się to, co się dzieje w niektórych obszarach tych gier AAA, ale z drugiej strony nadal co roku wychodzi co najmniej parę produkcji tych wysokobudżetowych, które przykuwają moje zainteresowanie, którymi się dobrze bawię. A co do gier niezależnych, to mamy do czynienia z takim zalewem świetnych rzeczy i też oczywiście mniej świetnych, więc trzeba sobie wszystko wydzielić, że naprawdę podoba mi się to, co się dzieje. Nie podoba mi się natomiast pewne ograniczenie dyskursu o grach. Kiedyś, nie wiem, jak wychodziły te gry typu Art Games, wszyscy dyskutowaliśmy, co to, czym są gry, czym się różnią gry od niegier, co to jest dysonans ludonarracyjny. To było strasznie pretensjonalne, ale to było fajne, bo angażowało intelektualnie. Trochę mi tego brakuje. No, przez te ostatnie 5 lat wybuchła afera Gamergate, a im mniej o tym będziemy mówić, tym lepiej. Cóż, no, rozwija się to wszystko w dość chaotycznym, ale według mnie interesującym kierunku. Tak jak kiedyś byłem fanem gier, tak teraz jestem fanem gier, tylko teraz mam znacznie mniej czasu który mogę poświęcić na gry. Ale cieszę się, że jednak czasami udaje mi się znaleźć, czasami wchodzę w te gry i cieszę się nimi i cieszy mnie, że teraz po 5 latach znowu prowadzę Alchemię Gier i znowu mam niebywałą przyjemność w doborowym towarzystwie o nich porozmawiać. Wiesz co, tak jeszcze rzeczywiście trochę kiedyś było tych gier mniej, tych niezależnych, tych indyków, wtedy nie wiem. Ale też trochę więcej się o nich mówiło, no bo tak, one były takim... Trochę mniej, mówię... Takim punkrokiem były kiedyś. Tak, i wtedy każdy indyk to było coś nowego, nie? Że nagle w tym grajdole wielkich twórców pojawia się jakieś coś, gra niezależna i ja nawet pamiętam takie czasy, że wychodziłem na piwo i rozmawiałem, tam ostatnio grałem, ale nie wiem, poświęcałem dosłownie kilka chwil na te duże tytuły, a rozmawialiśmy na przykład o Bright. 2 godziny potrafiliśmy rozmawiać o takich mniejszych gierkach, które myślę, że w jakiś sposób w ogóle o te wszystkie gry niezależne pobudziły mnie do tego, żeby jakoś bardziej świadomie patrzeć na gry. Bardziej dostrzegać rzeczy, których jako konsument i gracz wcześniej nie zauważałem. Podchodziłem do pewnych rzeczy zupełnie nieświadomie, zupełnie bezrefleksyjnie. I to właśnie te małe gry. To te małe gry spowodowały. Takie jak właśnie wspomniany Bright czy Fez. Bright, Limbo, czy co tam jeszcze było z tych... To the Moon. To the Moon. No. O wielu z tych grach właśnie rozmawiałem z Jerrym w trakcie naszej Alchemii Gier 1.0. Mam nadzieję, że usłyszymy tu Jerrego niedługo, żeby wrócił nasz ojciec założyciel. Znaczy, jak tak żartuję o jego wieku, to już dziadek założyciel. Nie żartujmy o Jerrym, będzie mu przykro. Przepraszam cię, Jerry. Jakiś odcinek, żeby powspominał ZX Spectrum, to się pojawi. No nic, dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękuję i ja tobie również. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Cześć, na razie.